хорошо. Лес Пальмас, Лес Пальмас, Лес Пальмас. У паукселі смерзелі є пальну мішке, пальну мішке, пальну мішке. У паукселі смерзелі є пальну мішке, пальну мішке. Хорошо.